zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Mówimy o zawodzie wpływaczka, tak jak pan to nazwał, że dokończę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rozszerzona matematyka i filozofia. Przed maturzystami kolejne egzaminy. Polscy prokuratorzy jeszcze w maju kolejny raz zbadają w Rosji wrak prezydenckiego Tupolewa. Meghan i książę Harry ujawnili imiona nowonarodzonego syna. Ponad 60 tysięcy maturzystów już za godzinę zmierzy się z matematyką na poziomie rozszerzonym. 1,5 tysiąca absolwentów po południu podejdzie z kolei do filozofii. Te dwa egzaminy nie są obowiązkowe. Część maturzystów także dziś będzie zdawać ustne matury z języka polskiego. Warszawscy maturzyści, którzy zdecydowali się na zdawanie matematyki na poziomie rozszerzonym, twierdzą, że to dla nich jeden z trudniejszych egzaminów. To trochę było zaskakujące w zeszłym roku, ten poziom, bo generalnie proste obliczenia były trudne. O, i rozszerzenie z roku na rok jest coraz ciekawsze, tak. Więc tutaj już jest... Jest mało czasu, dużo zadań, dużo obliczeń i takich nieprzyjemnych. Także kalkulator czasami się ścina. O godzinie 14 rozpocznie się matura z filozofii. Dziś także początek egzaminów ustnych z języka polskiego. Harmonogram tych egzaminów ustalają szkoły. Sam egzamin trwa około 30 minut. W tym czasie maturzysta losuje zadanie, które zawiera tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie. Po krótkim przygotowaniu maturzysta wygłasza swoją wypowiedź przed egzaminatorami. Część ustna matury z języka polskiego potrwa do 22 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wczorajsze matury z języka obcego odbyły się bez większych problemów. W 17 szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. Rosja zgodziła się na oględziny wraku prezydenckiego Tu-154M przez polskich prokuratorów. Rosyjscy śledczy podpisali zgodę w marcu, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Maszyna rozbiła się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zgoda Komitetu Śledczego jest odpowiedzią na wniosek strony polskiej o pomoc prawną. Ostatni raz polscy eksperci przeprowadzili oględziny wraku we wrześniu ubiegłego roku. Z komunikatu opublikowanego na stronach internetowych Rosyjskiego Komitetu Śledczego wynika, że polscy specjaliści będą mogli rozpocząć pracę na lotnisku w Smoleńsku w ostatnich dniach maja. Strona rosyjska od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku utrudnia pracę polskim ekspertom. Do tej pory, mimo wielu wniosków, Rosjanie nie chcą zwrócić wraku maszyny. Także w ostatnim komunikacie informują, że jest on dowodem w sprawie i nie zostanie zwrócony do końca postępowania prowadzonego w Rosji. Moskwa nadal nie zwróciła czarnych skrzynek Tupolewa. Na wiele wniosków o pomoc prawną odpowiada opieszale lub wcale, a także nie wyraziła zgody na powtórne przesłuchanie kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności sprzed II wojny światowej, mówi w Warszawie wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu do spraw antysemityzmu. Ilan Carr odniósł się w ten sposób do budzącej kontrowersje w Polsce ustawy 447. Amerykański dyplomata jest w Polsce i rozmawia z przedstawicielami rządu, działaczami społecznymi i środowiskami żydowskimi. Ilan Carr powiedział, że Stany Zjednoczone nie chcą dyktować Polsce, co robić w kwestii restytucji mienia żydowskiego. Naszym zadaniem jest sporządzenie raportu, do czego zobowiązuje nas prawo. Polska sama zdecyduje, bo jest solidną demokracją, w której liderzy prezentują swoje stanowiska. Wiemy, że zbliżają się wybory i chętnie zobaczymy demokrację w działaniu. My sporządzimy raport na podstawie tego, co zrobiło 46 krajów, które podpisały deklarację. Polska zdecyduje na podstawie własnych zdolności. Ustawa 447 przygotowana przez Kongres zobowiązuje amerykański rząd do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował niedawno, że Polska nie wypłaci żadnych odszkodowań za okres II wojny światowej. Archie Harrison. Takie imiona nadano dziecku Meghan i księcia Harry'ego. Książęcy potomek, który przyszedł na świat w poniedziałek rano, jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu. Wczoraj rodzice po raz pierwszy pokazali go światu. Minęły niecałe 3 dni, ale to takie ekscytujące mieć swojego szkraba, poświęcać mu czas, obserwować jak powoli dorasta. Archie to krótka forma od Archibalda, pochodzenie germańskie. Oznaczać ma kogoś odważnego i bystrego. A Harrison? Tu sprawa jest prosta. Harrison, syn Harry'ego. To zaskoczenie, bo wśród bukmacherów Archie pojawiał się bardzo rzadko, a jeżeli już, to na dole listy. Oba imiona są współczesne, to odejście od tradycyjnych imion preferowanych zwykle przez rodzinę królewską, dalekie od Edwarda, Alberta czy Jerzego. A jak na XXI wiek przystało, imię poznaliśmy na Instagramie. Tu fotografia. Meghan Markle pokazuje Archiego prababci, Elżbiecie II. U boku dumnej mamy babcia Doria, a nieco dalej książę Harry i pradziadek Filip. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Archie będzie kibicował Arsenalowi, dobrze pamiętam? A trudno powiedzieć, bo pewnie dadzą mu wolną rękę, żeby sobie tam wybrał. Ale tata tak. Tata tak, ale wujek już na przykład Aston Villa. A, wujek. Wujek. Dobrze. William. Mateusz Fusiarz o sporcie. Podobno nic dwa razy się nie zdarza. Bzdura, powiedzieliby piłkarze i kibice Tottenhamu. Nie tylko Liverpool ma monopol na spektakularne powroty. Spurs przegrali z Ajaxem 0-1 w Londynie i wczoraj w Amsterdamie musieli odrabiać straty. W pierwszej połowie dostali jeszcze dwie bramki i po przerwie od finału z The Reds dzieliły ich już trzy gole. Trzy gole, których strzelenie wziął na siebie Lucas Moura. Brazylijczyk kogutem jest dopiero od stycznia, ale po wczorajszym wieczorze pozostanie nim już na zawsze. 3-2 Tottenham wygrał na stadionie Johana Cruyffa. Ze smutku płakał niesamowity w tym sezonie Ajax, ze szczęścia trener Maurizio Pochettino. Trudno cokolwiek powiedzieć, te emocje są niesamowite. Dziękuję ci piłko, dziękuję moim piłkarzom, to bohaterowie. Zawsze będę to powtarzał, to są bohaterowie i pokazali to na boisku, szczególnie w drugiej połowie. Raz jeszcze, dziękuję ci piłko. Takie emocje generuje chyba tylko futbol. Dziękuję naszym kibicom, ludziom, którzy nie przestali wierzyć, że uda nam się dotrzeć aż tutaj. To niesamowite, naprawdę trudno dobrać słowa. Czyli wszystko jasne, 1 czerwca w finale na Wanda Metropolitano w Madrycie zagrają Anglicy, Liverpool i Tottenham. O finał turnieju ATP w Deblu także w Madrycie walczą Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Wczoraj Polak i Brazylijczyk pokonali Holendra Robina Hasse i Raivena Klasena z RPA 6-4-7-6 i awansowali do ćwierćfinału. Wynik zdecydowanie oddaje to, jak trudny był to mecz, mówi Kubot. Hazy, który jest singlistą, bardzo dobrze serwował i grał z głębi kortu, także dla nas było też troszeczkę inna granic typowa deblowa, więc musieliśmy troszeczkę cierpliwe, by skończyć piłki na siatce, aczkolwiek nie da się ukryć, że warunki były dla obu par niełatwe, bo wiatr wiał w różną stronę, zmieniał się cały czas, ale cieszy nas przede wszystkim to, że na koniec dnia wygraliśmy ten mecz. Teraz Kubot i Melo zagrają z parą Guido Peja z Argentyny i João Sousa z Portugalii. Z kolei Hubert Hurkacz w 1/8 zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, bo Polak wczoraj w dwóch setach pokonał Francuza Lucasa Pouilly. W Energa Basket Lidze trochę niewiadomych jeszcze mamy, ale coraz mniej. W półfinałach są już Anwil Włocławek i polski Cukier Toruń, który wczoraj po raz trzeci pokonał Kinga Szczecin, tym razem 95-90. 2-1 mamy za to w rywalizacji z Telmetu Zielona Góra z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Wczoraj wygrał z Telmet i to aż 20 punktami. Było 99-79. Łukasz Koszarek. Bardzo ciężki mecz. Czasami to, co jest na papierze czy na tablicy wyników, nic nie odzwierciedla. Dąbrowa Górnicza naprawdę wygrała dobre zawody. W drugiej na szczęście zagraliśmy dużo lepszą obronę i byliśmy cierpliwi. Bardziej ważne zwycięstwo. To dopiero jest koniec trzeciego meczu, jeszcze daleko do końca. I jeszcze lekko atletyka na koniec. Iga Baumgart-Witan złapała na treningu kontuzję i niestety na tyle poważną, że nie pojedzie do Yokohamy na zawody cyklu World Relays. To takie nieoficjalne mistrzostwa świata sztafet. Mimo mojej nieobecności jestem pewna, że dziewczyny poradzą sobie bez problemu i zrobią kwalifikacje na mistrzostwa świata w Doha, napisała na Facebooku biegaczka. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, ale z opadami deszczu, a na niesienie szczecińskiej po południu możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, w partiach szczytowych to będzie tylko i wyłącznie śnieg sypał. 11 stopni w Zakopanem, 12 w Koszalinie, 13 w Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu i Krakowie, 14 w Łodzi, Kielcach i Katowicach, 15 w Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 16 w Przemyślu, Zielonej Górze, Gdańsku i Suwałkach, a najcieplej w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Białymstoku po 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, prezes Stowarzyszenia Kukiz 15. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. To emocje, czy może inni szatani byli tam czynni, kiedy zwracał się pan na Facebooku do Roberta Bietronia? Szatani? Szatani, tak. Nie, no myślę, że tam w szatani to raczej są w tych zapowiedziach pana Biedronia o depenalizacji obrazy uczuć religijnych. Szatani są w propozycjach jego no partnera, tak to nazwijmy, pana Śmiszka, który jakiś czas temu stwierdził, że gdy wiosna będzie miała wpływ na legislację, to wprowadzą penalizację zachowań homofobicznych, czyli za jakieś takie, powiedzmy, załóżmy, że za ten mój wpis mógłbym pójść do więzienia. Powiedzmy, bo no dobrze, się ktoś tam dopatrzyć homofobii. Ale gdyby teraz się pan miał zwrócić w sprawie tej depenalizacji obrażania uczuć religijnych, gdyby się pan raz jeszcze miał zwrócić do Biedronia, to by pan użył tych samych słów i wątków osobistych? Czy to jednak było za dużo? Nie wiem, czy bym użył, czy nie. No to była kwestia, to dosyć taka była złożona sytuacja. Ja byłem tego dnia na pogrzebie Izy Skrybant, wokalistki tercetu egzotycznego, zresztą wspaniałej kobiety, wspaniałego, bardzo dobrego człowieka przede wszystkim, kapitalnej kobiety. Pogrzeb odbywał się na tym samym cmentarzu, na którym pochowany jest mój ojciec, który z kolei no też przeżył w życiu traumę, był zesłany na Syberię. Jakieś miałem takie refleksje, będąc przy okazji tego pogrzebu również na grobie ojca, refleksje, przypomniały mi się słowa babci, która opowiadała, jak na tej Syberii właśnie modliła się do Matki Boskiej, która ocaliła twojemu tacie życie i tak dalej, i tak dalej. Ja to jako młody, mały chłopak słuchałem z tą Matką Boską, miałem z takim lekkim dystansem, niemniej babcia była tak głęboko przekonana, że właśnie wizerunek, znaczy mówiła o tym medaliku z Matką Boską, właśnie, do którego zawsze się modliła i było to dla niej taka świętość, że kiedy wszedłem do samochodu, by wrócić do Warszawy, a byłem pasażerem, otworzyłem ten swój laptopik i zobaczyłem tę zapowiedź pana Biedronia, by zdepenalizować obrazę uczuć religijnych. No, po prostu napisałem taki wpis, jaki napisałem. I także Krzysztof Mieszkowski chce depenalizacji, więc jemu też pan ma coś do przekazania? Kto? Poseł Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna. Jeszcze istnieje Nowoczesna. Istnieje. I poseł Krzysztof Mieszkowski też istnieje. I kandyduje, zdaje się, do Parlamentu Europejskiego. Kręconymi, tak? No z takimi kręconymi, tak. Tak. No to poseł Mieszkowski miał różne ciekawe takie pomysły, ale no jakoś nieszczególnie, myślę, że jednak poseł Mieszkowski niech sobie idzie swoją drogą. Nie, chyba tutaj nie będę komentował. A Robert Biedroń powiedział, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, Pawle. Ale pan, jak rozumiem, nie zamierza. Trzeba przede wszystkim też wiedzieć, czy jest sens na tę scenę wchodzić i czy wejście na scenę ma służyć temu, który wchodzi, czy tym, którzy mają go na tej scenie oglądać i oklaskiwać albo wygwizdać. Więc to jest, no tak, nie bardzo rozumiem, szczerze mówiąc, czy to dotyczy sceny rockowej, czy to dotyczy sceny politycznej, czy to dotyczy jakiejś tam innej sceny. No dobrze, a propos sceny rockowej, czy innej, na pewno starsi słuchacze pamiętają, a jeśli nie, to inni mi przypominają, jak pan w 92 roku śpiewał Zethand zbliża się. No, ćwierć wieku temu, tak. I wtedy też pan był oskarżony o znieważanie uczuć religijnych i nawet ta piosenka była zakazana, nie można jej było wykonywać w miejscach publicznych. Mhm, tak, zgadza się. Czyli pan zmienił stosunek do tej kwestii? Czy pani, to jest raz, że to było ćwierć wieku temu. Druga sprawa, że tutaj te granice prowokacji no, zostały jednak trochę przekroczone z perspektywy lat. Na pewno mogę tak powiedzieć. No przepraszałem wtedy, tak? również, tak, przeprosiłem no to również było, publicznie. Przypomnijmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, Na melodię Pan Jezus już się zbliża. No ale wie pani, no jednak widzę pewną różnicę między melodią a wizerunkiem Matki Boskiej, ale tutaj no, mówię, no to jest kwestia już nie do rozpatrywania w tej chwili, czy melodia jest symbolem religijnym, czy nie. To od tego właśnie są sądy. Podczas postępowania prokuratorskiego byłem przesłuchiwany oczywiście i tak dalej. Prokuratorzy doszli do wniosku, że nie nastąpiła tutaj obraza uczuć religijnych, ale mimo to przeprosiłem, bo widziałem, że rzeczywiście ta pieśń, mimo że miałem, wtedy tak, no ale proszę pamiętać, że wtedy byłem, to było ćwierć wieku temu. Młodość, a druga, tak? Błędy młodości. Młodość musi się wyszumieć. Nie, to nie, a wie pani, paradoksalnie ja nie uważam akurat tego za jakiś straszny błąd. To dotyczyło konkretnej osoby, konkretnej historii, konkretnego księdza i tutaj akurat... No dobrze, to już nie analizujmy tej piosenki, bo byśmy musieli całą treść przytaczać. A jak to się stało? Jak pan myśli, że właśnie sprawy w stosunku do religii, do kościoła stały się elementem, ważnym tematem w kampanii wyborczej? Czy to się tak stało przypadkowo? Czy komuś na tym zależy? Ja myślę, że to jest bardzo wygodne dla politycznych. Ja tutaj wyłączam z tego kościół, ale mówię o partiach politycznych dla obu stron sporu. Z tego względu, że przykrywa to sprawy naprawdę merytoryczne. Podatki, Polskę, miejsce Polski w Unii Europejskiej, programy na Unię Europejską. I po prostu jest taka dyskusja oparta tylko i wyłącznie na emocjach, na wzajemnym opluwaniu się i na mojej mojszości. Ale w każdym razie... Ja mojszość jest lepsza. Ale jakoś pan analizował, kto zaczął. A co to ma za znaczenie, pani redaktor, kto ważne, zaczął? Ważne jest to, że po prostu, inni, że wchodzimy ze spraw, które dla wielu ludzi są święte, robimy rynsztok. I to jest przerażające. A kto jest w tych wyborach największym rywalem Kukiz 15? Cały system, pani redaktor. Wszyscy... No dobrze, ale system nie ma komitetu wyborczego i swojej listy. Ja mówię o największym wrogiem dla nas są absolutnie wszelkie podmioty startujące w wyborach europejskich, ponieważ wszystkie z tych opcji politycznych chcą utrzymania tego status quo, jaki jest dziś, tego systemu. A czym jest system? System to jest relacja władza-obywatel. I Konfederacja też tego chce? No proszę pani, no jeżeli Konfederacja, jeżeli Korwin-Mikke jest wrogiem referendów, jeżeli Korwin-Mikke nazywa, ja cytuję tutaj, proszę tutaj mnie o obrazouczuć, nie oskarżać w tej chwili jakichkolwiek, demokrację nazywa dupokracją, to cytuję pana Korwina. Przepraszamy, słuchaczy. Ja też bardzo przepraszam słuchaczy od razu że z góry. Nie mówimy. Językiem korwinowskim. Gość mówi tutaj natomiast, brzydki wyraz. Wie pani, to są sprawy kluczowe. Czy to są sprawy, demokracja jest to taka organizacja państwa, gdzie rząd jest pracownikiem obywatela, gdzie obywatel w każdej chwili może zwolnić rząd z poleconej pracy. Natomiast obecny system, podkreślam, wielokrotnie mówię, w Polsce nigdy nie było demokracji, obecnie teraz nie ma demokracji. Obecny system pozwala partii władzy przez 4 lata sprawować władzę niemal absolutną, ponieważ obywatele nie mają instrumentów do zareagowania, przyspieszenia władzy albo powstrzymania władzy. Takich instrumentów, które skutkowałyby prawnie, które, no tak właśnie referendum obligatoryjne. Wrogiem takich instytucji jest pan, jest właśnie wolność, która jest takim bardzo poważnym składnikiem Konfederacji. No i to jest, mają dokładnie, zresztą proszę porównać Konfederację z tą komisją, nie komisją, przepraszam, tylko koalicją europejską. To jest dokładnie to samo, od sasa do lasa, od PZPR-owca do wolnościowca. To są ludzie, którzy mają zupełnie różne programy w tych sprawach kluczowych. To są ludzie, którzy idą przede wszystkim po stołki, a nie i po pieniądze. Ale w sprawie Unii Europejskiej mają zbieżne poglądy. I to czyli chyba się... rozwalić Unię, mówi pani, o takich... No, osłabić może najpierw... Nie, mówią bezpośrednio o wyjściu Polski z Unii, ale jednocześnie pozostaniu w strefie Schengen, co jest jak pani chyba się, myślę, że pani podziela moje zdanie, co jest po prostu absurdalnym myśleniem, że Unia pozwoliłaby nam wyjść z Unii, a jednocześnie swobodnie się po Unii poruszać. No może by tak było, ale jest taki pomysł, by wpisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Pan byłby za? Nie, no błagam, panie redaktor, ja już byłem, ja doskonale pamiętam, kiedy do Konstytucji było wpisana odwieczna przyjaźń, znaczy wieczna przyjaźń ze Związkiem Sowieckim, także nie, nie, na pewno nie jestem za takim zapisem konstytucyjnym. Czyli jakby co, to rozumiem, że Kukiz 15 nie poparłby tego pomysłu. Ja z całą pewnością takiego pomysłu nie poprę. A czy to pewne, że mają państwo, znaczy nie że, tylko czy to pewne, że będzie głosowane na tym posiedzeniu Sejmu, że będzie pierwsze czytanie waszego projektu dotyczącego 447, właśnie odpowiedzi na tę ustawę? Czy macie potwierdzenie marszałka Kuchcińskiego? Wie pani, my już znacznie wcześniej złożyliśmy projekt uchwały, która sprzeciwiałaby się... No tak, chyba w kwietniu na początku. Tak, tak. Sprzeciwiałaby się tej ustawie Just Acta. Just Act, przepraszam, Just Act to mi się tutaj powiedziało. Tak. Natomiast no, jestem realistą. Teraz złożyliśmy projekt ustawy. Uważam, że PiS powinien tę ustawę przyjąć, no ale jestem realistą, widzę te przez te 3,5 roku. No tak, ale pojawiły się informacje, że teraz będzie przedmiotem obrad ta ustawa. No może to jest takie szumne, liczę na to, że będzie. No mają gotowy projekt pisma, gotowy projekt ustawy. Ale PiS też chce złożyć swój. W którym może, no podejrzewam, że ten ich projekt będzie tak takim bardzo dookoła, że tak powiem, projektem, bardzo ogólnikowym, tak jak deklaracja terezińska, czy właśnie Just Act. Nie obawia się pan, że to może, ta cała sprawa może oddalić nas od Fort Trump, czyli zwiększenie obecności sił amerykańskich w Polsce? Szanowna pani, no ja uważam, że prowadzenie polityki z pozycji kolan, czyli polityki takiej, gdzie wcześniej Platforma z PSL-em klęczała przed Niemcami i Francją, czy tak jak obecnie PiS klęczy przed USA i Izraelem, to jest polityka prowadząca do nikąd. A nie ma znaczenia, w jakiej sprawie klęczy? Ale to teraz poruszamy wątki religijne, czy... Nie, no to pan powiedział klęcz, bo jeżeli klęczy, ale jeżeli klęczy... Panie redaktor, klęczy ja uważam, że... A klęczy w sprawie takiej, że chcemy być bezpieczni, to może warto Chcemy być bezpieczni z całą pewnością, ale nie będziemy bezpieczni, jeżeli damy się traktować jak taki chłopczyk na posyłki. Jeżeli nie pokażemy swojej tożsamości, jeżeli nie pokażemy swojej jakiejś determinacji przy obronie interesu polskiego, po prostu będziemy lekceważeni. Ja bym tutaj, wie pani, w waszym projekcie są kary za negocjacje w sprawie roszczeń. Oczywiście. Dlaczego? Skąd to się wzięło? No po to, żeby jeszcze bardziej zaostrzyć, żeby jeszcze bardziej tę ustawę nadać jej taki poważny charakter. Tam jest kilka takich założeń. Przede wszystkim zakaz podejmowania przez organy państwa jakiejkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. To jest pierwsza rzecz. Druga, nieważności z mocy prawa czynności dokonanych wbrew powyższemu zakazowi. No i ta kara pozbawienia wolności na czas. A skąd to się wzięło? To jest odpowiedź na jakieś wieści? Wie pani, no jeżeli jest sankcja karna, jeżeli jest sankcja określona w ustawie, no to w jakiś sposób to te ustawę czyni bardziej poważną. A na koniec chciałam pana zapytać o takie działanie rodziców, grupy rodziców, którzy postanowili domagać się odszkodowania od państwa w związku ze strajkiem nauczycieli, bo to państwo ma zapewnić możliwość nauki. No to I sprawę prowadzimy teraz Michał Wawrykiewicz, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej, ale to oczywiście jest sprawa pewnie drugorzędna, może nie. Pani redaktor, no przede wszystkim to mnie jest strasznie przykro, jest mi smutno, w jaki sposób ci nauczyciele zostali rozegrani przez środowiska polityczne, jedne i drugie, i pisowskie, i platformiane. Wczoraj z żoną rozmawiałem, powiedziała, że dostała tam za okres tego strajku około 1000 zł wypłaty. Jednocześnie pan Broniarz prawdopodobnie dostał te swoje 30 czy tam 20 parę. To są rzeczy, wyprowadzono tych nauczycieli na, no nie na ulicę, ale... No dobrze, ale ponieważ musimy kończyć, to proszę powiedzieć, pan uważa, że to są, mają jakąś podstawę? te roszczenia rodziców? No, widocznie uważają. Ja nie jestem prawnikiem. Nie wiem, czy oni mają prawo. To trzeba było z Rzymkowskim rozmawiać i on by pewnie bardziej precyzyjnie odpowiedział. Natomiast jeżeli wysunęli takie roszczenia, no to widocznie wydaje im się, że takie podstawy mają. Natomiast dla mnie jest to poniżanie tych nauczycieli. No, upadlanie do tych ludzi, którzy naprawdę są, większość z nich, ogromna większość są wspaniali ludzie, którzy niestety dali się wciągnąć w chucpę polityczną, wystawili pana Broniarza na tą czołową, na te czołowe teraz miejsce. Teraz mnie gdzieś wystawią poza studio, bo już upłynął czas jakiś czas temu. Dziękuję bardzo. Szkoda, bo się fajnie rozmawia. Tak, bardzo fajnie. Paweł Kukiz, Beata Michniewicz. Do widzenia. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł. A kupując smartfon Oppo AX7Z z wyświetlaczem 6,2 cala, otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Premier w drodze do Rumunii. Weźmie udział w unijnym szczycie w Sybinie. Przed wylotem Mateusz Morawiecki mówił, że będzie zabiegał o równe szanse dla polskich firm, usprawnienie unijnych procedur i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wspólnoty. W Rumunii będą omawiane m.in. kwestie dotyczące przyszłego unijnego budżetu. Polska stoi na stanowisku jednoznacznym, że fundusze strukturalne, że fundusze na politykę rolną, na dopłaty dla rolnictwa nie mogą ucierpieć w przyszłej perspektywie, pomimo że zgadzamy się jak najbardziej z tym, że trzeba więcej środków przeznaczyć na innowacyjność, na bezpieczeństwo. W Sybinie europejscy liderzy mają przyjąć deklarację wytyczającą drogę na najbliższe 5 lat. Lubelski Biomet ma dostać dziś oficjalne wyniki badań, które mogą być podstawą do dopuszczenia do obrotu 125 tysięcy dawek szczepionki przeciwgruźliczej podawanej noworodkom. W Polsce maleją zapasy tej szczepionki. Nasze wewnętrzne wyniki badań potwierdziły to, że szczepionka mogłaby być dopuszczona w tej chwili do obrotu. 125 tysięcy dawek szczepionki przeciwgruźliczej czeka na dopuszczenie, jest w naszych magazynach. Jeśli tylko dostaniemy zielone światło, dostarczymy na rynek tyle szczepionek, ile w tej chwili jest konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku. Mówił rzecznik Biomedu Michał Makarczyk-Rotkiewicz. Jeszcze w grudniu pojawiły się podejrzenia, że partia preparatu jest wadliwa i jedyny w Polsce producent wstrzymał dostawę. Kilkanaście tysięcy żołnierzy i sprzęt wojskowy, w tym czołg T-34-85 i wyrzutnie systemów rakietowych Iskander-M. W Moskwie dziś defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Jest ona demonstracją potęgi militarnej Rosji. Cała Europa świętowała Dzień Zwycięstwa wczoraj. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patryc już wyżga. 2346 zł brutto miesięcznie na etacie i 15 zł za godzinę na zleceniu. Tyle co najmniej będzie musiało wynosić przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie. Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na szacunki Federacji Przedsiębiorców Polskich, informuje, że gwarantowana przepisami podwyżka minimalnej pensji wyniesie 96 zł. To wstępne kalkulacje. Rząd na przedstawienie pracownikom i pracodawcom swoich propozycji ma czas do 15 czerwca. więcej energii z wiatru i słońca. W najbliższych latach przybędzie nowych mocy wiatrowych i fotowoltaicznych, uważa wiceminister energii. Grzegorz Tobiszowski przekonuje, że w Polsce rośnie zróżnicowanie źródeł produkcji energii, a to dobra informacja, bo zapotrzebowanie na energię jest coraz większe. Rośnie nam bardzo mocno w Polsce. Z roku na rok ono się powiększa. To jest związane ze wzrostem gospodarczym, gdzie mnóstwo inwestycji w Polsce się pojawia. To jest dobre zjawisko, bardzo dobre zjawisko. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że potencjał tego źródła energii na lądzie to w naszym kraju blisko 12 gigawatów. To dwa razy więcej niż aktualna produkcja energii z wiatru. Wracamy do najważniejszego dzisiaj tematu na rynkach finansowych. Przed zaplanowaną na dzisiaj kolejną rundą rozmów handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi Ministerstwo Handlu w Pekinie oświadczyło, że użyje środków odwetowych w przypadku zapowiadanej przez prezydenta Donalda Trumpa podwyżki ceł na chińskie towary. Jeśli strona amerykańska zastosuje te środki celne, strona chińska nie będzie miała innego wyjścia niż użycie koniecznych środków odwetowych. Napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu. Nie podano konkretnie, jakie środki odwetowe mają zostać użyte. W Waszyngtonie oczekiwany jest wicepremier Chin. Dzisiaj i jutro ma rozmawiać m.in. z amerykańskim ministrem finansów. Polskie lotnisko wśród 10 najlepszych na świecie. Ranking przygotowała organizacja AirHelp, specjalizująca się w ocenie realizacji praw pacjentów. O który port lotniczy chodzi, powiemy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Chciałem zgadywać, ale może lepiej nie. To nie to, proszę pana, lotnisko, które ma się dopiero rozkręcić, tylko takie świetnie funkcjonujące już od lat. Dobrze. Odpowiem, nie chodzi o lotnisko Chopina. Dobrze. To 9.30, proszę słuchać. To nawet mniej niż za godzinę. Tak jest, zgadza się. Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z opadami deszczu, a na nizinie szczecińskiej po południu możliwe także burze. W Tatrach opady śniegu z deszczem, a w partiach szczytowych to będzie śnieg. Temperatura 11 stopni na obszarach podgórskich, miejscami w Wielkopolsce, a także nad morzem. Tam też 11, a najcieplej będzie na północnym wschodzie, także na Mazowszu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty ananas 4 zł za sztukę, a filet z uda kurczaka 9,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed dziewiątą jeszcze będziemy w Londynie, będziemy rozmawiali o wczorajszym meczu, będzie jeszcze muzyczny rozkład jazdy i będzie piosenka dnia. To wszystko za chwilę. Na razie słuchacz. Może poinformujecie wszystkich kierowców, którzy zapomnieli wyłączyć światła do jazdy dziennej i włączyć światła mijania w czasie deszczu. Przepisy o tym wyraźnie mówią. Natomiast w czasie jazdy, zwłaszcza z dużą prędkością na autostradach, takie auta z tyłu są w ogóle niewidoczne. Chcecie mieć zaparkowany samochód w bagażniku, to jedźcie dalej na światłach do jazdy dziennej. 2273. Nie wiem, ile razy już mówiliśmy o tym, ile razy przypominaliśmy, no ale widocznie ciągle trzeba. Więc przypominamy, apelujemy razem ze słuchaczem. No i zapraszamy na piosenkę dnia. Tak się oto prezentuje. Tell me who will stand tall. It's the money you're counting. Zespołem. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. A mówiliśmy o influencerach. No witam was serdecznie. Ja tak jeszcze stawię youtuberów, muszę wam powiedzieć, że mam 9-letnią córkę i przede wszystkim youtuberzy, którzy zajmują się kanałami z grami, mają bardzo dużą popularność. A nawet chciałem powiedzieć, że niedługo w Warszawie będzie spotkanie z youtuberami i chciałem wam powiedzieć, że bilety rozeszły się na pięku, ciężko było dostać w ogóle, a ceny za bilety były podobne jak na dobry koncert, także no naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo intratny zawód. Pozdrawiam was serdecznie. No tak jak mówiliśmy godzinę temu, potężny rynek. Muzyczny rozkład jazdy. Wyobrażasz sobie taki punkt programu w stacjach radiowych za jakiś czas? YouTube'owy rozkład jazdy. Nie, ja sobie wyobrażam w kanale YouTube'owym, że zajrzyjmy co tam w radiu. I raczej to jest niebezpieczeństwo. Niedługo w projekcie Tata odpowiem na pytanie, co tata powinien zrobić, jeśli usłyszy od dziecka: chciałbym zostać YouTuberem. Bardzo ciekawa rozmowa. Już niebawem, a my teraz najpierw będziemy, proszę państwa, odkręcać to w imieniu słuchaczki, bo okazuje się jednak, że Lenny Kravitz nie zagra wczoraj utworu Mama Set. Czyli moje źródła okazały się dobre. Słuchaczka może troszkę była zafascynowana, zafrapowana. Może w emocjach. A może nie o ten utwór chodziło. Nie, no w emocjach to ja rozumiem. To. Mama Set. No, Tata Set, że najbliższe weekendy to szansa na załapanie się na jeden z koncertów grupy, która wystąpi na koniec muzycznego rozkładu jazdy i to będzie, no, niespodzianka. A zaczniemy od tylko jednego koncertu w tym roku, całkiem pokaźny za to. Wnioskując po lokalizacji, koncert odbędzie się już niebawem, a przyjeżdża do nas Parov Stelar. To alter ego austriackiego producenta Markusa Furedera, który od początku wieku łączy, miesza, żongluje jazzem, swingiem, housem i elektro. Koncert 8-osobowego zespołu Parov Stelar Band odbędzie się na warszawskim Torwarze 30 listopada w Andrzejki. Czyli 3 dni po 45 urodzinach pana Markusa. Nową płytę, którą Parov przyjedzie do nas promować, a której tytułu i daty premiery jeszcze nie znamy, promuje piosenka Gringo, a my słuchamy jednego ze starszych utworów zatytułowanego Your Man. No i szykuje się niezła dyskoteka na Torwarze. 30 listopada, przypomnę. Znacznie wcześniej. Tauron, nowa muzyka, o którym to festiwalu opowiadamy często, któremu w Trójce kibicujemy od samego początku, od 2006 roku. 14 edycja odbędzie się między 20 a 23 czerwca, podobnie jak i kilka poprzednich na malowniczych, postindustrialnych terenach kopalni węgla Katowice, gdzie na co dzień obecnie mieści się Muzeum Śląskie. Do już ogłoszonej imponującej liczby imponujących gości, no o Kraftwerk, Raj, Jezanowie i innych wspominać już nie trzeba, dołączyli właśnie w dużej mierze nasi. Fisze Made Tworzywo, Smoli, Kev Fox, Król, Rysina i... No właśnie, on, Kamil Piwot. Powiedziałem, że mama said no, a tata said jak najbardziej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra-ta-ta-ta-ta Kamilu. Czemu, po co, ile, ilu? A dlaczego latał tak? A dlaczego ptakiem szpak? Jak mi cierpliwości brak, odpowiadam, no bo tak. Lista pytań długa w huk. Jeszcze dodam, że do sekcji zagranicznej mamy dobre wieści dla fanów Finów z Berlina, czyli duetu Amnesia Scanner. A pan Kamil, proszę. Tato, tato. Tato, tato, pogadamy chwilę. Tadzio, tadzio, dawaj, dawaj, synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka, taka chuda mapa Chile? Czemu taka, taka długa mapa Chile? Czemu taki, taki, taki cudak mapa Chile? Kamil Piwo, czy tato Hemingway? Na festiwalu Tauron nowa muzyka, a najbliższe weekendy to szansa na załapanie się na jeden z koncertów starego dobrego małżeństwa. Ktoś pamięta jeszcze tę ekipę? Na pewno. Byłem do ciebie maju przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. No i przypomnijmy balladę majową przy okazji maja. A teraz maj dookoła. A to jeszcze, że głównie występy w mniejszych niż ten większe miasta, tym chętniej o tym wspominamy. Dąbrowa Górnicza, Oświęcim, Zawiercie, Krosno, Piła, Kwidzyn, Ostrołęka. Od 10 maja do 15 czerwca. Stare dobre małżeństwo w trasie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj. Dokoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. Stare dobre małżeństwo. Dziękujemy redaktorze, dzień dobry panu. Dzień dobry, Maciej Grudziądza. Wczoraj w Gdańsku w Teatrze Respirowskim Kasia Kowalska nagrywała materiał na akustyczną płytę dla MTV, której premiera już jesienią. Było super, czuwaj. Dziękujemy, 227 trójek, a my teraz przenosimy się. Zapraszamy do Trójki. Do Londynu. No bo wczoraj w Lidze Mistrzów wydarzyła się historia właściwie. Jak pisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza, to się wczoraj zdarzyło. Dwa razy. Trzeba było odrobić trzy bramki i Tottenham to zrobił w drugiej połowie. Adam Dąbrowski jest w Londynie. Drogi Adamie. Wydarzyła się historia, a pytanie jest takie, czy północny Londyn to jeszcze istnieje? Bo tam taka radość, że mogło roznieść część. Północny Londyn to jeszcze istnieje, to w końcu mimo wszystko jest Anglia i ja powiem tak, ja nie wiem do końca, jak ci chłodni Anglicy radzą sobie z takimi dawkami emocji dwiema, no na przestrzeni w gruncie rzeczy doby. Dali Ali slipped it through. Lucas Moura has scored! won it! He's won the semi-final right at the very end! Oh, what incredible drama! Tottenham Hotspur, they're going to the final! They are going to the Champions League final! No i teraz ja wiem, że to nie jest to południowe amerykańskie golazzo, tudzież hiszpańskie z tym o, które trwa 3 minuty, z tymi potencjometrami, które się przegrzewają, ale proszę mi uwierzyć, tych ludzi to naprawdę wiele kosztowało. Podejrzewam, że limit emocji u tych panów, to już został wykorzystany do końca tygodnia. Emocji nie krył też trener Mauricio Pochettino. To jedna z najważniejszych nocy mojego życia. W pierwszej połowie mieliśmy plan i rozpadł się on po 3 minutach, gdy straciliśmy bramkę. Mam teraz w głowie tak wiele słów, ale najważniejsze, co chcę przekazać moim graczom, to gratulacje. Oni rządzą futbolem. Mówiłem, że są herosami. Nie wycofuję się z tego, ale teraz mówię, że są super herosami. Mamy więc angielski finał, pierwszy od 2008 roku. Wtedy Chelsea spotkała się z Manchesterem United. Było 1-1, Czerwone Diabły triumfowały po rzutach karnych. Co ciekawe, Spurs to jest dopiero druga drużyna w historii Champions League, która przegrała pierwszy mecz półfinałowy u siebie po to, żeby jednak dotrzeć do ostatniego meczu. A kto był pierwszą taką drużyną w historii? W sezonie 95-96 Ajax, który najpierw przegrał z Panathinaikosem po to, żeby następnie ich pokonać. W angielskich gazetach dzisiaj dominują, powiedziałbym, wątpliwe gry słowne. Takie sportowe sekcje się w tym tutaj specjalizują. One more miracle, pisze Metro. Jeszcze jeden cud, ale to more napisane jest M-O-U-R. Początek nazwiska bohatera meczu. No i to jest zagrywka, która tutaj w różnych wariantach się w nagłówkach dosyć często powtarza. Wszystko no to bardzo Lukas miłe. Moura strzelił trzy gole, to on jest bohater. Tak, to on. To wszystko jest bardzo miłe, ale podkreślmy, że z wczorajszą nocą to wiążą się też również naprawdę ludzkie dramaty. Jeszcze w nocy Stephen Pollard, to jest redaktor naczelny londyńskiej gazety żydowskiej Jewish Chronicle, spytał Twitterowiczów: słuchajcie, powiedziałem synowi, że może zostać w pokoju do końca pierwszej połowy, jak po pierwszej połowie będziemy mieli szansę, to obejrzę mecz do końca. No więc oczywiście po przerwie dziecko poszło do łóżka. No i teraz dramatyczne pytanie, to jest cytat. Tak jak ja. Jak mam mu teraz powiedzieć, co się stało? Jak mam sprawić, żeby nie przestał się do mnie odzywać na zawsze? No dzięki Bogu dzisiaj rano nowe światło na tę sprawę. Mamy aktualizację. Stephen Pollard pisze, że ewentualny konflikt udało się zażegnać. Tottenham to jest drużyna, która tradycyjnie miała duże poparcie wśród społeczności żydowskiej. To jest klub, który powstał w 1882 roku, czyli wtedy, kiedy trwał napływ tej ludności, szczególnie z Rosji. Oni uciekali przed pogromami. Najpierw było Whitechapel i Brick Lane. Dziś tam dominuje społeczność z Bangladeszu. No i potem poszli w górę, właśnie między innymi Tottenham. To był klub żydowskiej klasy robotniczej bardzo długo, a ta miłość do piłki to też był sposób na pokazanie integracji z brytyjskimi gospodarzami. No i dzisiaj ten klub, który liczy sobie już niemal 150 lat, przeżywa swój gwiezdny czas, można powiedzieć. Już teraz to jest największy sukces w ich historii. Pierwsza czwórka w Premier League w tym sezonie jest już niemal pewna, no a teraz może być jeszcze puchar. Ja tylko jestem ciekaw, co właściwie zrobią bukmacherzy, bo szczerze mówiąc, po tych półfinałach, to ja na ich miejscu bym się naprawdę bał typować. No, sytuacja jest bardzo ciekawa. Rzeczywiście finał Ligi Mistrzów to sprawa wewnątrz angielska i jak sądzę, prasa się o tym także zajmuje, tym rozpisuje. No bo Liverpool też dokonał niemożliwego, to przedwczoraj wieczorem, ale to jeszcze nie koniec, bo jeśli chodzi o północny Londyn, tu Krystian mi podpowiada i słusznie, że Arsenal ma szansę też zagrać w finale, dobrze mówię? Gra w finale, więc... Znaczy no zagra, tak. Zagra w finale. No, ma szansę. No więc właśnie, zagra. Więc tam w tym północnym Londynie może się dziać. I rzeczywiście ten angielski futbol w tej chwili dominuje w Europie. Tak, to prawda. Od czasu do czasu w Anglii wybucha taka panika, jak się akurat w jakimś sezonie zdarzy, że ich drużyny odpadną relatywnie szybko z pucharów, co w tych realiach oznacza czasami na przykład ćwierćfinały Ligi Mistrzów i mówi się o kryzysie, zaczynają się dyskusje. To wybucha tak cyklicznie. Kibice angielscy mają tendencję do wpadania w taką histerię, no a potem nadchodzą takie sezony, w których, jak wiele na to wskazuje, wszystko się rozstrzygnie na tutejszym niewielkim angielskim podwórku. Gratulujemy